To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 grudnia, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Bruksela przestaje się śpieszyć w sprawie Puszczy Białowieskiej. Poprosi władze w Warszawie o dodatkowe wyjaśnienia. Prokuratura chce postawić sekretarzowi generalnemu PO Stanisławowi Gawłowskiemu zarzuty korupcyjne. On sam jeszcze dziś ma zabrać głos. Przed świętami i w czasie świąt złodzieje nie próżnują. Przypomina i ostrzega o tym policja. Komisja Europejska na razie wstrzymuje się z decyzją w sprawie Puszczy Białowieskiej i chce poprosić Polskę o dodatkowe wyjaśnienia. Takie są ustalenia Polskiego Radia. A wcześniej urzędnicy w komisji informowali, że bardzo szybko zostanie opublikowana analiza ekspertów dotycząca prowadzonych prac. Ma ona być podstawą wniosku do Unijnego Trybunału o nałożenie kar finansowych na Polskę. Tematem zajmuje się Beata Płomecka. Niedawno sędziowie Trybunału Sprawiedliwości nakazali pod groźbą kar finansowych wstrzymanie wszelkich prac w Puszczy do czasu rozstrzygnięcia sporu Brukseli z Warszawą. Czy wycinka była zgodna z unijnym prawem, czy też nie? Polska informowała, że postanowienie dotyczące zakazu jest przestrzegane i prace są prowadzone tylko w miejscach, gdzie jest konieczne zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Informowała też, że ciężki sprzęt został już z Puszczy wycofany. Ale komisja kwestionowała prawdziwość tych zapewnień, co więcej otrzymywała skargi, że prace w Białowieży cały czas są prowadzone i że wycofanie ciężkiego sprzętu nie rozwiązuje problemu. Teraz urzędnicy w komisji już nie mówią o pośpiechu. Podkreślają, że powinny być wysłane pytania do strony polskiej z prośbą o wyjaśnienia. Dodają, że dopiero na podstawie oficjalnej odpowiedzi z Warszawy podjęta zostanie decyzja, czy komisja zwróci się do Trybunału o nałożenie kar, czy też zakończy ten etap sporu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Oskarżany m.in. o korupcję sekretarz generalny PO Stanisław Gawłowski ma jeszcze dziś odnieść się do zarzutów, które chce mu postawić prokuratura. Zapowiedział to szef klubu PO Sławomir Neumann, który twierdzi, że sprawa ma charakter polityczny. Traktujemy te ataki jako ataki absolutnie polityczne, a zarzuty i samo działanie jako absolutnie dęte i pisane na polityczne zamówienie przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa, że poseł przyjął łapówki w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych w czasie, kiedy pełnił funkcję wiceministra środowiska w rządach PO-PSL. Poseł PiS-u Łukasz Schreiber ocenił w TVP Info, że Platforma nie reaguje właściwie na stawiane zarzuty i podawał przykład senatora Stanisława Koguta, który po zarzutach korupcyjnych został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Centralne Biuro Antykorupcyjne, skoro stawia takie mocne zarzuty, no to sprawa jest bardzo poważna i wymaga poważnych i szybkich decyzji. Ich nie ma i ciągle na nie czekamy. Przygotowywany jest wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu posła Gawłowskiego. Prokuratura chce mu przedstawić 5 zarzutów. 3 mają charakter korupcyjny, a pozostałe 2 dotyczą ujawnienia tajemnicy państwowej oraz plagiatu pracy doktorskiej. Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkanie posła w Warszawie. Lek dla ciężko chorych pacjentów, w którym grozi niewydolność nerek, pojawi się na nowej liście leków refundowanych. Chodzi o bardzo drogi specyfik. Do tej pory chorzy mogli go kupić głównie dzięki publicznej zbiórce pieniędzy albo wsparciu fundacji. Lek pomoże m.in. chorym na atopowy zespół hemolityczno-mocznicowy. W Polsce zdiagnozowano go u około kilkunastu osób. Co powoduje ta choroba, tłumaczy wiceminister zdrowia Marcin Czech. On prowadzi do niewydolności nerek i do dializ i wtedy jedynym ratunkiem jest przeszczep nerek i ten przeszczep również musi być wykonany pod osłoną jak gdyby tego leku, więc to są bardzo ciężko chorzy pacjenci, natomiast mamy nadzieję, że nie dojdzie do takich spustoszeń, jeżeli ten lek będziemy w stanie wcześniej zastosować. Choroba dotyka dzieci, a także matek po porodzie. Nowa lista leków refundowanych wejdzie w życie od nowego roku. Znajdą się na niej także preparaty dla chorych na raka płuc, jelita grubego oraz dzieci z hemofilią. I na koniec ostrzeżenie od policjantów. Przed świętami, gdy w sklepach i autobusach ruch jest większy niż zwykle, stajemy się łatwym celem dla kieszonkowców. Uważajmy na sztuczny tłok, radzi Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Wejście do danego środka komunikacji i wyjście z niego to jest ten moment, który powinien wzbudzić nasze zainteresowanie. No a przede wszystkim torebki, saszetki wszelkiego rodzaju trzymamy blisko ciała, najlepiej przed sobą, tak żeby cały czas były pod naszym czujnym okiem. Policjanci podpowiadają też, żeby nie informować na przykład w internecie o świątecznych wyjazdach i nie pomagać w ten sposób złodziejom okradającym mieszkania. Bardzo często popełniamy błędy polegające na tym, że informujemy wszystkich, umieszczając informacje na Facebooku czy innych komunikatorach, że wyjeżdżamy na wakacje do rodziny, za granicę czy w inne miejsce, a to jest jasny sygnał, że w tym okresie w naszym miejscu zamieszkania nikogo nie będzie.

Ten śmiech to pana? Tak, mój. Poznałem. Marek Stryszowski jest gościem magazynka. Zadam pytanie przewrotne na początek. Czy muzyka świata, której duch przed chwilą słyszeliśmy, to jest pierwszy wyjazd na festiwal Jazziatra, czy to jest to, że Wieliczka jest w UNESCO skarbem światowym? Każdego z tych elementów po trosze można się upatrywać w tym utworze. A w zasadzie ja zawsze byłem zafascynowany od wielu, wielu lat zafascynowany tak zwaną muzyką świata, muzyką roots. No oczywiście przede wszystkim pierwszą moją miłością to muzyka jazzowa i rockowa. I te elementy, wydaje mi się, że tutaj udało mi się w jakiś zgrabny sposób przez własny pryzmat zaprezentować. Ale tak naprawdę w momencie, kiedy zaczynaliście na przykład z laboratorium, to w jazzie ta muzyka świata już była wtedy. To był taki dobry okres dla tych poszukiwań, prawda? Tak, tak. Był również moment, kiedy do muzyki świata, do odkrycia muzyki świata przyznawał się wielu twórców. Między innymi Joe Zawinul, jeden z moich idoli artystycznych. On nawet powiedział, że to ja wymyśliłem world music. To jest strasznie nieprecyzyjne określenie tak w ogóle, prawda? Tak, world music. Tak, oczywiście. Trudno zdefiniować, ale w zasadzie wiemy, o co chodzi. Chodzi bardziej pewnie o ducha niż o to, czy tam są jakieś afrykańskie czy inne rozwiązania rytmiczne. Przywiozłeś projekt Black Percheron, na który składa się 5 utworów. To jest epka, która zapowiada wydanie płyty pod tym tytułem Black Percheron. Epka zawiera 3 utwory po polsku i 2 utwory po angielsku, ponieważ planujemy wydanie tej epki w dwujęzyczne, to znaczy płytę z tekstami Zbyszka Książka po polsku i również z tekstami angielskimi. Czy to jest tylko płyta i tylko album, czy to jest coś więcej? Ja myślę, że to jest... No, tak często patrzę ostatnio w PESEL i to jest taka suma trochę tych moich fascynacji artystycznych, nie tylko muzycznych, ale w ogóle artystycznych i fascynacji, ale i też niekiedy zawodem moich marzeń, na których, które czasem się nie spełniają. To się fachowo nazywa, zdaje się, smuga cienia. To się smuga cienia, ale to już, to nie mogę użyć tego tytułu. I to jest jak podsumowanie takie, pierwsze podsumowanie tego mojego życia artystycznego. Czy także tęsknota za czasami, kiedy, ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne stwierdzenie, muzyka była ważniejsza? Tak, tak, to dokładnie trafiłeś w sedno. Kiedyś muzyka była słuchana. Teraz jest tylko taką sztuką towarzyszącą. Tempo ogromnie wzrosło życia i myślę, że to jest główny powód, ale również łatwość nagrania i tak dalej, i tak dalej. Powoduje to, że trudno jest to, co się lubi wyłowić z całej tego, przepraszam, że tak nieładnie nazwę, ale z tego całego śmietnika dźwiękowego. To rzeczywiście jest tęsknota za tamtymi czasami, gdzie jeżeli się mówiło językiem muzyki, to się chciało powiedzieć coś ważnego. Tak sobie też myślę, że nie wiem, ile dokładnie ma taka pętla czasowa, ale wiadomo, że są pętle powrotu pewnej muzyki po iluś tam latach. I mam wrażenie, że okres, o którym wspomniałeś, czyli Weather Report, czy twojego najważniejszego zespołu, w tej chwili jakby brzmi znów świeżo. Jest taki jakiś wokół, być może to jest sentyment pokoleniowy, to co teraz wyrażam. Ale mam takie wrażenie. Ale ja z kolei widzę na koncertach, że przychodzą ludzie całymi rodzinami, czyli przychodzą pokolenia, babcia, dziadzio, syn, córka i ich dzieci. I wszyscy oni coś tam znajdują w tej muzyce, ponieważ przychodzą. Nie narzekamy na brak publiczności. Poza tym z Laboratorium za chwilę będzie miało nową płytę i to również z nowymi pomysłami, chociaż oczywiście jest to cały czas Laboratorium, cały czas jesteśmy aktywni i na przykład jeden z utworów będzie z raperem. Zresztą nie wiem, czy mogę powiedzieć, czy mogę zdradzić, ale z Adamem Ostrowskim, czyli z Ostrym. Mam nadzieję, że ten utwór się znajdzie na tej płycie i zupełnie i Adam, i my się to bardzo dobrze czujemy, bardzo dobrze rozumiemy się. Na Zaduszkach zagraliśmy koncert, gdzie Adam z nami wystąpił. Było bosko. No bo tak naprawdę wasz złoty okres, początki, to jest rodzenie się tej muzyki, którą on teraz reprezentuje gdzieś tam na świecie, prawda? Mniej więcej pokoleniowo. Być może to jest ta historia. A kiedy patrzy się na listę wykonawców epki, która jest tutaj forpocztą projektu, no to skład jest imponujący. Jak to będzie wyglądało w wersji koncertowej? No już były koncerty, w pełnym składzie chyba był w IC w Krakowie, raz w pełnym składzie, czyli wszyscy, którzy brali udział. Oczywiście tutaj wolny czas muzyków poszczególnych no ma jakieś tam decydujące znaczenie, ale będę chciał tak to robić, żeby wszyscy biorący udział w nagraniu tej płyty wystąpili na żywo na scenie. Trzymamy w takim razie kciuki za Czarnego Percherona. Trzymamy też kciuki za nową płytę Laboratorium. Czy jakieś kalendarium zdarzeń możesz zarysować, jeżeli chodzi o Laboratorium? Podejrzewam, że w ciągu pierwszych kilku miesięcy uda nam się już zmiksować płytę, ponieważ nagraliśmy w studio w Izabelinie, nagraliśmy już tą bazę. Z Januszem jeszcze dopracowujemy u Janusza w domu pewne szczegóły, które są kosmetyczne, które są bardzo istotne dla z kolei naszych wyczulonych na brzmienia uszu. I myślę, że w ciągu kilku miesięcy, ja myślę, że do wakacji na pewno ona się ukaże. To my zapraszamy wczesną jesienią na przykład razem z Adamem do naszego studia Osieckiej, żeby posłuchać tego też w wersji na wyciągnięcie ręki tak zwanej. Z największą przyjemnością się zjawimy. Marek Stryszowski był gościem magazynku, jest 25 minut po 15. Dziękuję. Dziękuję bardzo. The speed of light, it's hard to ignite the fire inside my soul. I'm watching the dark sky, I'm looking for the face of God, but nothing good comes around, only killers who kill my dreams. Someone really cares. Don't you dare to forget his love. It's so huge that it's hard to believe. You just believe to see his promise. Then one day I see the light in your heart, in your soul, in your spirit, in your heart. Yes, I believe. Honey, I hear a lot.

kwiecień może. Chyba coś takiego, wiosna tego roku, ale wtedy to pan już sugerował, że będzie więcej. Tak, gdyż Andrzej też sugerował, że będzie więcej. I potem Saszko już sugerował, jak się spotkaliśmy, no przecież trzeba płytę zrobić, przecież to są... No po prostu, no, Mickiewicz się okazał tak rock'n'rollowym, kurczę, twórcą, że no, to się podejrzewam, że pana Tadeusza można by zrobić. No. Jeżeli stepy akermańskie były tym języczkiem uwagi, który spowodował, że tego więcej było, to ja to rozumiem, bo stepy akermańskie, ten pierwszy utwór ma niesamowitą moc w sobie. Pamiętam, że wszyscy tutaj zdębieli, kiedy zagraliśmy to. Jezu, bardzo się cieszę. A to było nagrane, wie pan, bez muzyki. Chłopaki, ja przeczytałem ten tekst w studio w Gorlickim i chłopaki muzykę dograli do tego, także od drugiej strony było jako to robione. To fajne. To może i dobrze. Nie wiem. Może efekt był właśnie przez to tak porażający. Proszę mi powiedzieć, czy pan czuje, że to jest zupełnie nowe przeczytanie Mickiewicza, współczesne? Dla mnie na pewno. Dla mnie na pewno i z tego, co dobrze ludzie mówią, że to jest coś nowego, że ten wymuszony liryzm Mickiewicza gdzieś przepadł albo został gdzieś skręcony trochę, ten właśnie ta melancho, kurczę, że siła jest, siła języka. No ale słowa są te same, czyli do tej pory interpretacje były takie troszkę bogojczyźniane pewnie. No bogojczyźniane i szkolne były, no. A ja do szkoły nie chodziłem, więc nie jestem obciążony za bardzo, więc ja przeczytałem to jako tekst po prostu. Czasami, szczerze mówiąc, w trakcie nagrywania, bez zrozumienia nawet, ale chodziło o to, żeby on jechał, żeby to był rytm, żeby to była siła słów po prostu, a sens. Czy ta wersja, bo jedna rzecz, którą pamiętam, to że pan Grzegorz trochę narzekał na pana dostępność. Czy ta wersja deklamacji z podśpiewywaniem, tak to nazwiemy, jeszcze bez muzyki obowiązywała potem przy kolejnych utworach też, czy tam już było do muzyki trochę? Nie, no potem w Kijowie już graliśmy normalne próby, jak profeska, no ten próby, potem studio, cały czas kontakt z zespołem. To zupełnie musiało to jakoś ruszyć. Tak. Ja byłem 10 dni w Kijowie, spędziłem w tym doborowym hajdamackim towarzystwie. Jest coś przewrotnego w tym, że na nowo przeczytali nam Mickiewicza ludzie z zagranicy wschodniej, prawda? Być może tak miało być. Wie pan, no to jakby Mickiewicz to wszystko łączy gdzieś w sobie. No. W końcu ten dobór materiału jest taki, że to jest Mickiewicz wschodni. No Mickiewicz, nie bójmy się tego słowa, turecki. Mickiewicz atamański. Hajdamacki też, no. Proszę pana, no hajdamacy musieli to zrobić, ponieważ nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ostatnie 2 miesiące życia Mickiewicza to było życie kozaka. On się do Sadyka Paszy zapisał do jednej z sotni w październiku w Burga. Przyjęli go na kozaka. No i 2 miesiące potem umarł. Także kto mógł to zrobić, jak nie hajdamacy? To, co pan teraz opowiada, podsuwa obrazy tego, jak mogłyby wyglądać koncerty z tym materiałem. Być może moja wyobraźnia się rozpędziła trochę. Ja się trochę tego boję, ponieważ hajdamacy mają po 30 lat średnio. Boję się koncertów. Ale czy boję się oznacza definitywną niezgodę, czy oznacza po prostu to, że ma pan tremę, mówiąc artystycznie? Boję się fizycznej niewydolności. Natomiast nie mam tremy, wie pan. To jest takie wsparcie, jak się z nimi pracuje, że to w ogóle nie ma mowy o tremie. Ja myślę, że czucie zespołu z tyłu za sobą raczej ułatwi sprawę, niż przecież nie będą grali pana tekstów z taśmy. No jakby to wyglądało. Bardzo nowocześnie, ale zupełnie nie pasuje to do tego projektu. Jakie mamy kalendarium zdarzeń, jeżeli chodzi o ukazanie się płyty, panie Grzegorzu? Końcówka lutego. Końcówka lutego. Wtedy premiera. Będzie tak zwana wielka premiera, więc my nie możemy na razie za dużo zdradzać i grać, tak? Przepraszam, końcówka stycznia, pomyliłem. Końcówka się. Stycznia, no to nie jest już tak, to trochę czyli lepsza już, informacja. Praktycznie już za chwilkę. Czy w takim razie po pokonaniu bojaźni pana Andrzeja możemy liczyć na premierę koncertową też tego materiału jakąś wtedy, w tamtych okolicach? Myślimy na tym, rozmawiamy z Andrzejem, przekonujemy, mówimy, nie bój się, niepokój w sercu, ale nie, no żartuję. Tak, myślę, że będziemy coś na pewno planować, ale wszystko z konsultacji z Andrzejem, to też od niego dużo zależy. To może wykorzystując to, że rozmawiamy w tej chwili na żywo, zaproszę państwa z tym projektem koncertowo do naszego studia Osieckiej. Na przykład w lutym. Mam jeszcze parę wolnych terminów. Panie Andrzeju. wszystko w rękach hajdamaków. Tak naprawdę to, co oni mi każą, to ja robię. No tak to wygląda. Dali mi kartki, przeczytałem. Padła bardzo ważna deklaracja na naszej antenie w tej chwili. Ja, no jestem... W lutym. W lutym, tak. Mam jeszcze parę wolnych terminów. Myślę, że znajdziemy taki, który będzie dla wszystkich dogodny. Myślę, że porozmawiamy o tym. To w takim razie mogiły haremu. Pan Andrzej Stasiuk, pan Grzegorz Stech, bardzo dziękuję. Dzięki. To były w poprawionych, ostatecznych wersjach Mogiły Haremu, a wcześniej Stepy Kremieńskie, dwa utwory, które znaliśmy już z anteny Trójki, z tego właśnie projektu Mickiewicz, Stasiuk, Hajdamaki. Dostaliśmy specjalne pozwolenie na zagranie jeszcze jednego utworu, trochę przedpremierowo, bo jak wspominał pan Grzegorz, album ukaże się dopiero pod koniec stycznia. Raz jeszcze z tej płyty, tym razem Reduto Ardona. Sen znikło, tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży. Rozjęcza mogiła, tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli. Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, już dusza moskiewska